Radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma przypadków zagrożenia życia wśród osób zakażonych koronawirusem. Minister Zdrowia poinformował o 4 nowych przypadkach zachorowania w Polsce. Firmy, które tracą przez koronawirusa, będą mogły liczyć na wsparcie. To jedno z ustaleń po spotkaniu rządowego zespołu kryzysowego u premiera. Nie ma podstaw, żeby odwoływać zajęcia w szkołach, mówił o tym w Trójce minister edukacji. Wśród nowych osób zakażonych koronawirusem nie ma przypadków zagrożenia życia, powiedział o tym minister zdrowia. Łukasz Szumowski poinformował dzisiaj o kolejnych 4 potwierdzonych przypadkach zachorowania w Polsce. Chorzy byli poddani wcześniejszej kwarantannie i sami zgłosili się do służb sanitarnych. Teraz ustalane są osoby, z którymi mogły mieć ewentualny kontakt. Wszystkie kontakty zgodnie z raportem Głównego Inspektora Sanitarnego są namierzone i służby sanitarne działają. Lokalizują wszystkie kontakty zgodnie z informacją, są one namierzone i zlokalizowane, będą objęte kwarantanną domową. 2 zakażone osoby są leczone w szpitalu w Szczecinie, a po jednej w Ostródzie i Wrocławiu. Wśród chorych jest 43-letnia kobieta, która wracała autobusem wraz z pierwszym w Polsce pacjentem, który miał koronawirusa. Mówi ordynator oddziału chorób zakaźnych tamtejszego szpitala Piotr Kocbach. Siedziała rzeczywiście bardzo blisko tego pacjenta. Ona została przeniesiona z oddziału kwarantanny. Po kilku godzinach pobytu z powodu gorączki została przeniesiona do nas, do oddziału. Dzisiaj ją badałem parę minut temu w stanie dobrym. Pacjentka generalnie trafiła do nas bez objawów. Została skierowana przez służby stacji sanitarno-epidemiologicznej z kontaktu z autokaru. Miała kontakt z własną rodziną, tylko z rodzicami. Te osoby są już poddane kwarantannie. Jeśli stan pacjentki się nie pogorszy, to ze szpitala wyjdzie po 14 dniach. Będzie wsparcie dla firm, które tracą na pojawieniu się koronawirusa. To zapowiedź, która padła po spotkaniu rządowego zespołu kryzysowego. Tak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pani minister rozwoju została zobowiązana, żeby do wtorku przedstawić pakiet propozycji, które ewentualnie będą do wykorzystania, do wsparcia dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tutaj mówimy o takich branżach jak branża turystyczna czy przewozowa. Minister finansów ma też wydać decyzję o zwolnieniu spirytusu z akcyzy, który będzie przerabiany na środki dezynfekcyjne. Ministerstwo Zdrowia ma ruszyć ze specjalną infolinią dla lekarzy. Uruchomiono także komunikację w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ze wszystkimi gminami w Polsce. Na razie nie ma podstaw, żeby w związku z koronawirusem odwoływać zajęcia w szkołach. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Dodał, że informacje o krokach, jakie mają podejmować dyrektorzy placówek oświatowych, zostaną im przekazane na spotkaniach z kuratorami, którzy mają instrukcje uzgodnione z głównym inspektorem sanitarnym. Przekazaliśmy zalecenia Generalnego Inspektora Sanitarnego, które mówią o tym, że należy stosować przede wszystkim profilaktykę. Natomiast gdyby pojawiło się podejrzenie, że ktoś w szkole jest chory bądź miał kontakt z osobą chorą, wówczas zalecenia wyraźnie mówią o tym, że trzeba osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzinę najbliższych kolegów, czyli prawdopodobnie z tej samej klasy, czy nauczyciela, to powinni być podani kwarantannie domowej. A rząd apeluje o zachowanie ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem. Bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Władze Korei Południowej znoszą ruch bezwizowy dla Japończyków. To odpowiedź rządu w Seulu na wprowadzenie przez władze w Tokio przymusowej 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Korei Południowej. W Korei Południowej jest ponad 6,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem, a w Japonii ponad 380. Najpierw Japonia zapowiedziała, że od poniedziałku wszystkie osoby przybywające z Chin, Hongkongu, Makału i Korei Południowej będą musiały przejść przymusową, 2-tygodniową kwarantannę w jednym z wyznaczonych do tego ośrodków. Wywołało to zdecydowany sprzeciw Korei Południowej, która w ramach retorsji zamierza znieść ruch bezwizowy z Japonią. Restrykcje dotyczyć będą nie tylko Japończyków, ale również obcokrajowców, którzy zechcą przyjechać do Korei Południowej z Japonii. Jeśli Japonia w poniedziałek wprowadzi obowiązkową kwarantannę przybywających Koreańczyków, ważność stracą także południowo-koreańskie wizy długoterminowe w paszportach obywateli Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy przygotowują się do maratonu Row Air. Na początek Oslo, potem konkursy Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Przed uczestnikami bardzo intensywne dni, przekonuje były skoczek Bartłomiej Kusek. Bardzo ciężki jest ten cały turniej Row Air, bo skoki są praktycznie codziennie. Wiadomo, do tego dochodzą konkursy, dużo rozgrzewki, dużo napięcia, dużo stresu do tego też dochodzi. Także zmęczenie nie tylko fizyczne, a także psychiczne. To jest naprawdę duże wyzwanie nawet dla tych najlepszych zawodników. Także ciężki turniej, ale jest o co walczyć. Jest o co walczyć. Zwycięzca zgarnie bagatela 60 tysięcy euro. Zawodnicy mają za sobą dwa treningi. W pierwszym z nich najlepiej skakał Norweg Forfang. Dobrze Polacy. Drugi był Kamil Stoch, trzeci Dawid Kubacki, a szósty Piotr Żyła. Dobiega końca drugi trening, a początek kwalifikacji o 19.30. Od 20.30 w pierwszym meczu 26. kolejki Ekstraklasy grać będą piłkarze. Dziś jeden mecz Górnika Zabrze z Krakowią. Z wieści ekstraklasowych dodam, że nowym trenerem Korony Kielce został Maciej Bartoszek. A Kasper Żuk zdobył pierwszy punkt dla reprezentacji Polski w meczu Pucharu Davisa z Hongkongiem. Pokonał Chinga Lama w dwóch setach. W drugim meczu singlowym zagra Jerzy Janowicz, który żałuje, że spotkanie w Kaliszu odbywa się bez udziału publiczności. Na pewno wielka szkoda, trzeba to zaakceptować i trzeba mentalnie się do tego nastawić, no bo to też nie jest łatwe, gdy wiemy, że gramy Puchar Davisa. Z reguły Puchar Davisa cieszy się dużym zainteresowaniem, ta atmosfera jest dość gorąca. No zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że damy radę, bo jak mam być szczery, no to też nie jest łatwa sytuacja dla samych zawodników. Powód pustych trybun to oczywiście koronawirus, a stawką meczu jest awans do grupy drugiej światowej. A w związku z wirusem zapadają kolejne decyzje o odwołaniu zawodów, szczególnie we Włoszech. Nie odbędą się klasyki kolarskie Tirreno Adriatico i Milano Sanremo, a także Strade Bianche. Do tego odwołano finałowe zawody Alpejskiego Pucharu Świata, które miały się odbyć w Cortinie d'Ampezzo. Mało tego, włoscy sędziowie na razie nie będą prowadzić meczu w europejskich pucharach. Taką decyzję podjęła UEFA. Nic raczej nie zakłóci rundy wiosennej Ekstraligi Rugby. Liderem jest niepokonany w tym sezonie zespół Rugby Łódź, a goni ich ogniwo Sopot. Dyrektor sopocian Bartosz Olszewski wierzy w drużynę. Przede wszystkim najważniejszą informacją jest powrót rekonwalescentów, czyli zawodników bardzo ważnych, którzy nie mogli występować w drugiej części rundy jesiennej z powodu urazów. Jeśli chodzi o formę przygotowań, to został zmieniony trener od zapasów. Jeden z najbardziej uznanych trenerów w polskim MMA prowadził trening z zespołem, także liczymy na to, że to się też przełoży na lepszą walkę na boisku. Przyda się w niedzielę w pierwszej kolejce. Ogniwo Sopot zagra w Derbach z Arką Gdynia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Chwilami silniejszy wiatr, który w górach może osiągać do 100 km na godzinę i tam zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 1 do plus 4 stopni. W sobotę w Zakopanem 4 stopnie, w Szczecinie i Wrocławiu 6, w Augustowie 7, a w Warszawie i Rzeszowie 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się rozumie, możemy skonfigurować dane, przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. A. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. / kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu

Aj, oh darling, Beatlesi, jak to możliwe, że to ciągle tak świetnie gra na miejscu 48, oczko do góry. Druga nowość w poczekalni na 47 to zespół Fish, Eclectic, Chodź. Chodź, pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Razem radości są większe, a zło już nie jest takie złe. Chodź, pójdziemy we dwoje, do słońca choć przez burzę, zobaczyć co jest po drugiej stronie i głowy znieść ku górze. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. Więc pójdźmy się zagubić pośród miłości zbóż, by nigdy z nich nie wrócić, na zawsze zostać już. Nowość, nowość, nowość. Chodź, Fish Eclectic w tym tygodniu na miejscu 47. Żona pana Pawła na okoliczność dzisiejszego notowania przygotowała gołąbki oraz sos grzybowy. Życzymy smacznego, a tym, którzy za kierownicą, życzymy spokojnego dojechania. Marek Dyjak, jest już nowy singiel w zestawie do głosowania, ale Miriam dziś się odbija dwa oczka do góry na miejsce 46. Kot pędzą w parną noc, koła pociąg jechał w lasu mrok. Wołam wąskie okienko, imię twe, by pieścił mnie twój smak na moich ustach, twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła, tule do ust twoje imię. Miriam, Marek Dyjak w tym tygodniu na miejscu 46. Brawo, brawo, brawo. Nie powiedziałem, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka hela powiększa zestaw do głosowania. O 22.00 pojawią się wyniki dzisiejszego notowania oraz można będzie oddać głosy już na następną listę. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To bez zmian. 5 do góry. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasem tego szukam na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. No i wszystko jasne, Kasia przedstawiła Staszka, Kasia Kowalska, Staszek Sojka, Tolerancja na miły Bóg, 5 do góry na 45. I ostatnia nowość w poczekalni na 44. Nic, gdy zabraknie słów, nie daj się zwieść, cisza to tchórz, nie daj się nabrać.

piosenka nie jest dla ciebie. Muniek Staszczyk 7 do góry na miejsce 33. Pan Michał przypomina, że podwójne notowanie 987 i 988, czyli 1000 tygodni temu, prowadził Stelka, a ja wtedy wypoczywałem w Australii i Nowej Zelandii. Panie Michale, dziękujemy za przypomnienie. Ice, snow, spikes blown. Bobby, don't you think they know? Tired of pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know you're tortured down below. Skag and shag, Mexican mall, Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they know? Tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, all the ever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us. Słuchacz dziś podczas LP Trójki zapytał, czy ta Thelma Houston to ta sama od 1977 Don't Leave Me This Way. Tak, to właśnie ona. Morrissey, Bobby, Don't You Think They Know. 4 do góry na miejsce 32. To jest 1988 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Katrina, Karaś i Rogucki kończą poczekalnię, a potem wracamy z pierwszą 30. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina.